اللهم صل وسلم وبارك عليك. تو سلطان صاحب سری رام دی تو سلطان صاحب سری رام دی آلا کل شے قدی رام دی آلا کل شے قدی رام دی تو سلطان صاحب سری رام دی آلا کل شے قدی رام دی آلا کل شے قدی رام دی بخو بیچو گل بے نظیر آمدی بخو بیچو گل بے نظیر آمدی بخو بیچو گل بے نظیر آمدی بہر صورت دل پذیر آمدی بہر صورت دل پذیر آمدی علا کل شے قدیر آمدی علا کل شے قدیر آمدی علی نام کر دی بملک عرب علی نام کر دی بملک عرب علی نام کر دی بملک عرب بسو غریبا امیر آمدی بسو غریبا امیر آمدی علا کل شے قدیر آمدی علا کل شے قدیر آمدی فلما تجل سمیع البصیر آمدی فلما سمیع البصیر آمدی علا کل شیء قدیر آمدی علا کل شیء قدیر آمدی بے ہر رنگ شد قدرتت عاشقاں بے ہر رنگ شد قدرتت عاشقاں بے ہر رنگ شد قدرتت عاشقاں بشان بشیر نذیر آمدی بشان بشیر نذیر آمدی علا کل شے قدیر آمدی علا کل شے قدیر آمدی الا انت الی انا اللہ جامی الا انت الی انا اللہ جامی الا انت سمیعن علیم البصیر آمدی سمیعن علیم البصیر آمدی تو سلطان صاحب سریر آمدی تو سلطان صاحب سریر آمدی علا کل شے قدیر آمدی علا کل شے قدیر آمدی